زرنا او باسل صلیب داز مرید غرونو زرنا او باسل صلیب داز مرید غرونو چی پر ورگت شیشا ظلمی استشاد د غرونو زرنا او باسل صلیب داز مرید غرونو زرنا چپری ور گٹ شیشا دل میست شادی د غرونو د ایٹم بم له خیارا نو زنی وار خطا کری د ایٹم بم له خیارا نو زنی وار خطا کری چپری کارا د تور ٹوپک شیلی ونی د غرونو چپری کارا د تور ٹوپک شیلی ونی د غرونو چپری ور گٹ شیشا دل میست شادی د غرونو زرونا او باسل صلیب داز مرید غرونو زرونا او باسل صلیب داز مرید غرونو چپری ور گٹ شیشا دل میست شادی د غرونو ترینا صفا کری دس پیر خزان سپیر گردونا ترینا صفا کری دس پیر خزان سپیر گردونا لمنی کلی پخ کلا کری پسر لی دغرونو لمنی کلی پخ کلا کری پسر لی دغرونو چپری ور گٹ شیشا ظلمی است شادی د غرونو زرونا او باسل صلیب داز مرید غرونو زرونا او باسل صلیب داز مرید غرونو چپری ور گٹ شیشا ظلمی است شادی د غرونو د خار په خلقو کې سرګند پیژندنه دشي د خار په خلقو کې سرګند پیژندنه دشي اثر دې پروت د مجاهد پتند د غرونو اثر دې پروت د مجاهد پتند د غرونو چپری ور گٹ شیشا ظلمی است شادی د غرونو زرونا او باسل صلیب داز مرید غرونو زرونا او باسل صلیب داز مرید غرونو چپری ور گٹ شیشا ظلمی است شادی د غرونو مزا بدر نکری دکلی پا کچو کی جوندون مزا بدر نکری دکلی پا کچو کی جوندون کیا وزل وکری خوند ورا زندگی د غرونو کیا وزل وکری خوند ورا زندگی د غرونو چپری ور گٹ شیشا ظلمی است شادی د غرونو زرونا او باسل صلیب داز مرید غرونو زرونا او باسل صلیب داز مرید غرونو چپری ور گٹ شیشا ظلمی است شادی د غرونو ور بای نکڑم دا مغرب کو بادشاہانو باندی ور بای نکڑم دا مغرب کو بادشاہانو باندی زما دا گران وطن سادا غندش بن کی دا غرونو زما دا گران وطن سادا غندش بن کی دا غرونو چپری ور گٹ شیشا ظلمی است شادی د غرونو دا وخت براشی چی سرګند به په ټول جهان شي دا وخت براشی چی سرګند به په ټول دادا طالب نندغا پٹا بادشاہی دغرونو دادا طالب نندغا پٹا بادشاہی دغرونو چپری ورگڑ شیشا ظلمی استشادی دغرونو زلونا اوباسی لسلی باداد ماری دغرونو زلونا اوباسی لسلی باداد ماری دغرونو چپری ورگڑ شیشا ظلمی استشادی دغرونو چیدی تیری گی پسنگر کی دا اللہ پلار کی چیدی تیری گی پسنگر کی دا اللہ پلار کی حامد خیلگی گی دا مازدگری دا غرونو حامد خیلگی گی دا مازدگری دا غرونو حامد خیلگی گی دا مازدگری دا چپری ورگڑ شیشا ظلمی استشادی دغرونو زلونا اوباسی لسلی باداد ماری دغرونو زلونا اوباسی لسلی باداد ماری دغرونو چپری ورگڑ شیشا ظلمی استشادی دغرونو چپری ورگڑ شیشا ظلمی استشادی